گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 195 ب. این برنامه با همکاری هنرمندان ارجمند محجوبی، رهی معیری، مرضیه تنظیم یافته. دو از هنرمندان ارجمند عبادی و پرویز یحقی، گوینده روشنک. گر نور ده دیده گریان منی، گر نور ده دیده گریان منی، ور داغ نه سینه سوزان منی، بهر تو قدم بر سر عالم زده ام، بازا بازا که ده سر تا به قدم جان منی. بازا که ز سر تا به قدم جان منی. باده کجا خورده ای؟ دوش بگو باده کجا خورده ای؟ مست شدی؟ باده چرا خورده ای؟ یا دل تو ناخوش و بیمار بود؟ یا دل تو ناخوش و بیمار بود؟ ساغر می بهر شفا خورده ای؟ باده کجا خورده ای؟ مست شدی؟ باده چرا خورده ای؟ باده به ابرام تو را دادن یا به دل خود به رضا خورده ای؟ میزند از چشم و لبت جوش می، دوش مگر میکده ها خورده ای؟ میزند از چشم و لبت جوش می، دوش مگر میکده ها خورده ای؟ Thank you. دردی پیمان تو را نوش باد که از قدح اهل صفا خورده ای. Thank you. مستی دهد ما را گل رخسارا بهار آغوش تو. Thank you. تو به غرب دیدی با شهرها تو به غربت دیده ای باز شهرها مذهب عاشق، مذهب عاشق ز مذهب ها جدا. مذهب ملت خدا. چمن یاری نیست، در این شهر چو من یاری نیست. آورده به بازار خریداری آن کس که خریدار بدو میلم نیست، آن کس که بدو میل، آن کس که بدو میل خریدارم نیست. دل به زخم فرهادم من است، زخم فرهادم من است یک تیر. همیشه بود. او به سر زد، او به سر زد، من به پای خیشتم. که از تارم میخانه نشان خواهد بود، طاق ابروی تو هم قبله جان خواهد بود. سرکشان را چو به صافه سر خم دستی نیست، سر ما خاک در درد کشان خواهد بود. زنده با یاد سر زلف تو خواهم بودن، زنده با یاد سر زلف تو خواهم بودن، تا نسیم سحری مشک فشان خواهد بود. هر کجا زمزمه عشق و همای شوقی است، به هواداری آن سرو روان خواهد بود. تا جهان باقی و آیین محبت باقی است، چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود. تا جهان باقی و آیین محبت باقی است، شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود. در مرشد با Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.